opieka seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 czerwca. Jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożar 11-piętrowego bloku w Rzeszowie, są ranni. W piątek w Genewie spotkanie w sprawie Iranu. Rozmawiać będą ministrowie Unii i szef irańskiej dyplomacji. Rząd Czech przetrwał głosowanie w sprawie wotum nieufności. Chodzi o aferę bitcoinową. 20 zastępów strażaków gasi pożar w jednym z bloków w Rzeszowie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na czwartym piętrze 11-piętrowego budynku. Trwa akcja ratunkowa. Jest przynajmniej 8 osób poszkodowanych, w tym dzieci, mówi Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. 8 osób ewakuowano poszkodowanych, którym jest udzielana pomoc. No wiadomo, ewakuowanych jest znacznie więcej, pożar już jest zlokalizowany. Jedna osoba jest resuscytowana i dwójka dzieci również jest poszkodowana pod opieką pogotowia. Na razie nie ma informacji, w jakim stanie są osoby poszkodowane. Szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej oraz Iranu spotkają się pojutrze w Genewie, by rozmawiać o irańskim programie nuklearnym. Te informacje podał Reuters. Spotkanie ma być koordynowane z USA. Wcześniej prezydent Donald Trump powiedział, że strona irańska zwróciła się ostatnio do niego o podjęcie rozmów. Powiedziałem im, że jest zdecydowanie za późno na rozmowy. Jest duża różnica między tym, co jest teraz, a co było tydzień temu. Oni zasugerowali, że jadą do Białego Domu. To odważne, ale niełatwe do wykonania. Oni tak zaproponowali, bo ja teraz nie mogę wyjechać. Donald Trump określił Iran jako bezbronny kraj, pozbawiony całkowicie obrony powietrznej. Tymczasem irańskie media donoszą, że Izrael zhakował kanały tamtejszej telewizji publicznej i wyemitował nagrania wzywające do obalenia reżimu w Teheranie. Rada Bezpieczeństwa Narodowego z prezydentem i prezydentem elektem Andrzej Duda zaprosił na posiedzenie Karola Nawrockiego. Razem z przedstawicielami rządu i parlamentu rozmawiali o zbliżającym się szczycie NATO i bezpieczeństwie energetycznym. Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda mówił, że z wysokim prawdopodobieństwem to ostatnia zwołana przez niego Rada Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego zaprosił na obrady Karola Nawrockiego. Położył przy tym nacisk na jedność państwowych instytucji i różnych sił politycznych w takich kwestiach jak bezpieczeństwo czy sprawy międzynarodowe. Mówił, że Polska wspiera członkostwo Ukrainy w NATO. Nie wycofujemy się z tego absolutnie. Tutaj zarówno strona rządowa, jak i ja mówimy w tej sprawie jednym głosem. Problem jednak w tym, że na tę sprawę Karol Nawrocki patrzy inaczej. Premier Donald Tusk mówił po zakończeniu obrad, że ma nadzieję, iż przyszły prezydent będzie jednym głosem wypowiadał się z rządem w kwestiach dotyczących naszego bezpieczeństwa. Zaznaczył, że z Karolem Nawrockim tak czy inaczej współpracować będzie w bardzo wielu dziedzinach. Wymieniliśmy z panem prezydentem elektem dość oczywistą uwagę. Jest naszym obowiązkiem i musimy się do siebie przyzwyczajać. Takie są reguły gry. Doszło do intensywnego sparingu politycznego. Tak obrady podsumował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Są zarzuty dla mężczyzny, który zdjął flagi Ukrainy z hali Sokoła i Teatru Słowackiego w Krakowie. Filmy z wydarzeń wstawiał do internetu. Po południu został doprowadzony do krakowskiej prokuratury. Przedstawiono mu zarzut zarówno uszkodzenia budynku w trakcie ściągania flagi. Zniszczył on szybę, która była na daszku, który tam jest zamontowany, a także wybrudził cały budynek. Ponadto przedstawiono mu zarzut również naruszenia miru domowego, jeżeli chodzi o halę Sokoła. Ponadto także próby zmuszenia dyrektora do podjęcia określonego działania do zdjęcia flagi. Mówi Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krakowie. Zatrzymany tłumaczył, że jego zdaniem flagi Ukrainy nie powinny wisieć na krakowskich budynkach kultury i urzędach. W Czechach centroprawicowy rząd Petra Fiali przetrwał głosowanie nad wotum nieufności. Opozycja usiłowała odwołać gabinet w związku z tak zwaną aferą bitcoinową. Skandal doprowadził już do dymisji ministra sprawiedliwości, którego resort przyjął darowiznę w kryptowalucie od wcześniej skazanego mężczyzny. Przekazane bitcoiny powiązano z nielegalnymi transakcjami na darknetowych rynkach, gdzie handlowano narkotykami, bronią, fałszywymi dokumentami i pornografią dziecięcą. Opozycja oskarżyła rząd o pranie brudnych pieniędzy i złożyła wniosek o wotum nieufności, nad którym posłowie debatowali od poniedziałku. Zgodnie z przewidywaniami koalicjanci premiera Fiali nie poparli inicjatywy opozycji. opozycji. Władzie nie była wysłowiona niedowiera. W tej kadencji była to czwarta próba odwołania rządu. Gdyby tym razem gabinet jednak upadł, nie oznaczałoby to wcześniejszych wyborów. Do planowanego terminu pozostało bowiem zbyt mało czasu. Wybory do czeskiej izby poselskiej odbędą się na początku października. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Koszykarze Startu Lublin są o krok od zdobycia Mistrzostwa Polski. W piątym meczu finału Start pokonał Legię Warszawa 97-82. W serii do czterech zwycięstw zespół z Lublina prowadzi 3-2. Kolejny mecz w piątek w Warszawie. Polskie szablistki drużynowo zdobyły srebrny medal szermierczych Mistrzostw Europy w Genui. W finale Polki przegrały z Francuzkami 31-45. Polki walczyły w składzie Sylwia Matuszak, Zuzanna Cieślar, Angelika Wątor i Zuzanna Lenkiewicz. Ja myślę, że na ten sukces pracowaliśmy nie tylko ten sezon, ale naprawdę już kilka lat i dzisiaj po prostu atmosfera i wszystko, co się działo przez ostatnie lata, po prostu zaprezentowało. Mówiła Angelika Wątor. Jutro ostatni dzień, w którym o medale powalczą drużyny szpadzistek oraz florecistów. Z problemami, ale ostatecznie skończyło się zwycięstwem. Polskie siatkarki wygrały w Belgradzie z Holandią 3-2 w meczu Ligi Narodów. Polki do zwycięstwa poprowadziła Agnieszka Korneluk, zdobywczyni 19 punktów, mówi atakująca Malwina Smażek. Holenderki na pewno wykorzystały nasze wejście, a raczej nie wejście w mecz i zrobiły to dobrze. My na pewno walczyłyśmy bardzo ze sobą w pierwszym secie, trochę mniej już w drugim. W trzecim znowu wróciłyśmy do sytuacji z pierwszego seta i było dużo walki ze sobą. Czwarty i piąty to już może nie stuprocentowo nasza gra, ale wyglądało to na pewno dużo lepiej. Jutro reprezentantki Polski zagrają z Amerykankami. W nocy pogodnie na wschodzie i południu, na zachodzie i północy pojawi się kolejny front z opadami deszczu i możliwymi burzami. Temperatura nad ranem od 15 do 19 stopni. Autopromocja. Jaka była Agnieszka Osiecka? Jako przyjaciółka? Agnieszka słuchała, wyciągała z rozmówcy, w ogóle o sobie nie opowiadała. Jako matka? Ja chyba miałam lepszą relację jako koleżanka chyba matki niż jako córka. I jako poetka? Powiedziała, wolałabym pisać gorzej, żeby się dostać bliżej do człowieka. O tym w studiu noszącym jej imię rozmawialiśmy w poniedziałek z trzema kobietami jej życia. Krystyną Jandą, Magdą Umew i Agatą Pasent. Każdy ma po prostu chyba swoją Osiecką. O Osieckiej w Osieckiej. W Trójce, jutro, między 13 a 15. Polecam i zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, to jest Pasmo Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i w tym paśmie spotykamy się z bohaterkami i bohaterami, których historie, często osobiste, łączą się także z ich pasjami albo drogą zawodową. No i zawsze szukamy takiego momentu, który może być uniwersalny dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Naprzeciwko mnie Łukasz Rostkowski, znany bardziej jako Luke. To co? Od razu sięgamy do tych uniwersalnych części ciebie, czy jednak skupiamy się na detalach? Witaj w Trójce. Dzień dobry, wieczór. No, zostawiam to pani redaktor szanownej. Czy zaczynamy od detalu, czy od ogółu? Na pewno jednym z detali, do których dojdziemy dzisiaj i o których chcemy pogadać, jest Festiwal Brasswood. Twoje takie kolejne, już nie wiem, niepoliczalne są twoje artystyczne dzieci. I informacje na temat tej edycji, która jest przed nami, na pewno dzisiaj się pojawią podczas naszej rozmowy. Przypomnimy, zaprosimy. Także twoja deklaracja dotycząca tego, że kończysz z rapem, to jest też rzecz, która mnie bardzo frapuje, ale jak przygotowując się do naszej rozmowy, ale jednocześnie też mając taką po prostu własną historię z byciem blisko, czy też towarzyszeniem, oczywiście w ramach zawodu dziennikarskiego, twojej karierze przez te ostatnie lata, to trzeba powiedzieć, że decyzja musi być podjęta, bo nie da się opowiedzieć o wszystkim. Sam wielokrotnie używasz takiego określenia artystyczne ADHD. Wielokrotnie podczas spotkań na antenie Trójki i w innych miejscach śmialiśmy się z tego, że ja prosiłam, żebyś nie wydawał płyt co rok, bo człowiek nie jest w stanie ani wypowiedzieć tytułów wielu z nich, ani nadążyć po prostu zrozumieć, przesłuchać teraz, ale zrozumieć to w tym czasie. Więc ja mam pytanie do ciebie na początek, myślę może duże, ale nie bójmy się tego. Czy ty, jak patrzysz tak za siebie, to rozumiesz to wszystko? Jakby rozumiesz ten taki pęd, tę energię i tę mnogość projektów, które po drodze realizowałeś? No przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i bardzo miło jest rozmawiać właśnie z tobą, z osobą, która towarzyszy mi rzeczywiście praktycznie od samego początku w tej całej drodze i to z wielkim sercem i wsparciem, także tak oficjalnie ci też dziękuję, to zawsze strasznie. Ale to się nie rozstajemy tak teraz. Tak, ale generalnie to jest taki fajny moment na 22-lecie, kiedy trochę się spotykamy, żeby podsumować. Oczywiście mam zamiar dalej się tutaj z tobą nieraz spotkać, jeśli pozwolisz, z przyjemnością, ale rzeczywiście to jest miłe, bo potrafisz spojrzeć na tą całość i właśnie dlatego postanowiłem tego kroku dokonać, coś wypadło mi z spodni, ale to jest nic groźnego, tylko karta hotelowa. Że po prostu prosiłaś mnie właśnie o to, no więc dlatego to robię, bo właśnie wiem, że bardzo dużo czasu ci to zajmowało. Słuchanie, rozczytywanie, ludzie też chodzący do sklepów, mówiący te nazwy, uczący się tych nazw, żeby kupić te parę płyt, bo wiele też nie sprzedawałem tych płyt, bo właśnie raz, że były trudne w nazwie. Wiesz co, a już wracając teraz do pytania, jakby tak no widzę tą całość. Jako pewien sens. No jakby wiem, gdzie jestem chyba rzeczywiście i myślę, że to wszystko miało głębszy absolutnie sens. No czas na zmiany, no na czas na pewno na zmiany, no duże zmiany, bo też te ostatnie 4 lata były absolutną wywrotką w moim życiu, taką wielopłaszczyznową wywrotką, nie? Która powoduje, że trzeba na nowo spojrzeć na wszystko. To poukładajmy to, mówisz 22 lata, bo przyjmujesz rok 2003 jako ten początek, czyli to będzie kanał audytywny. Od razu wrzucając informacje dla osób, które nie spotkały się z twoimi płytami z tamtego czasu i właśnie te ostatnie lata, Chłopi, muzyka do chłopów i to, co się wydarzyło dookoła tego filmu, to jest jakby ten moment, w którym zaczynają ciebie poznawać. Powiem, że rzeczywiście i w przypadku kanału audytywnego, ale też w przypadku, czyli duetu twojego z Bartkiem Spasowskim i solowych karier, te płyty na początku miały bardzo takie fajne i ciekawe, ćwiczące język tytuły. Zaczęło się od Spasu Asekuracji w 2003 roku. To była jeszcze mała płyta i mała trudność w wypowiadaniu tytułu, ale już w roku 2004 też można powiedzieć, że no to nie było trudne, bo to była płyta skirtotymiczna, ale rok 2005 to... Moja ulubiona. Neurofotoreceptory plotyka jako magia bytu. Kocham ten tytuł. To no, tylko jeżeli chodzi... Potem było gorzej już, nie? Potem były płyty solowe twoje od... Halucynacyjnego neklektyzm, homoksymorona matura. Później jakiś nastąpił taki przełom i był Planet Luke po prostu chyba, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Tak, ale Planet Luke z kolei komplikował sprawę. Nie tyle komplikował, co rozwijał, bo już wtedy były 4 kanały. Film, płyta, muzyka, płyta, liryka, tak. Książka. Więc to rzeczywiście tak wyjaśniając ten wątek tutaj pojawiający się w naszej rozmowie, no i ci chłopi jako taki moment, w którym rzeczywiście wszedłeś do innego świata, mogłeś się wiele nauczyć, musiałeś też wiele czasu swojego oddać, więc musiałeś przystopować z innymi projektami. Po drodze wiele było też takich momentów, które się wiązały z... Na przykład próbowaniem formuły łączenia słowa z muzyką i tutaj myślę, że trzeba przypomnieć 39-89, zrozumieć Polskę, czyli coś na kształt słuchowiska, muzyka, ale też głosy archiwalne łączące się w jedną całość. Był też projekt dla Muzeum Powstania Warszawskiego, Warsaw też można tak Warsaw, przeczytać. Warsaw, tak. I jeszcze wielokrotne wątki, które się pojawiały w naszej relacji, które odpaliły się przy okazji Rebel Bubble Ensemble. Zresztą siedzisz naprzeciwko mnie właśnie w koszulce, która jest i Rebel Bubble, i orkiestrą filmową jednocześnie. No mnóstwo, naprawdę mnóstwo wspaniałych zakrętasów, które łączy jedno, czyli ta taka twoja energia. Niezależnie od tego, czy właśnie kanał audytywny, czy solowe płyty, czy zdarzenia dotyczące słuchowisk, to zawsze pamiętam tę samą energię i zaangażowanie w opowiadaniu o projektach. No, to prawda. Nie wiem, co powiedzieć, tak pięknie to wszystko przedstawiłaś, że właściwie możemy postawić kropkę. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Naszym gościem był Luke. To teraz porozmawiajmy o nowym etapie. Nie, ale tak na serio mówiąc, to kiedy się to tak opowiada i to jeszcze na antenie radia i jeszcze ja mówię takim radiowym głosem, to wszystko brzmi, jakby to było proste, łatwe, a w ogóle twoje kieszenie, dlatego no, wypadają z nich rzeczy, że są wypełnione złotem, brylantami i tym, że a tak naprawdę przecież te wszystkie projekty i ich ciężar artystyczny to jedno, ale z drugiej strony to też jest opowieść o artyście, który szuka swojej drogi w przestrzeni nie mainstreamowej, który oczywiście ma także ucho i współpracuje z wspaniałymi nazwiskami, no takimi jak Urszula Dudziak, przecież to się zdarzało, Michał Urbaniak. Tak, tak. No też ta lista jest bardzo długa, ale jednocześnie no, masz gigantyczne doświadczenie w tej przestrzeni, bardzo różnej od wylądowania przy pracy z filmem, który dostaje nominację do Oscara. Najpierw chciałabym trochę na tę drogę spojrzeć i też połączyć to z tym rapowaniem i odcięciem się, bo, czy też powiedzeniem, że kończysz z tym, bo wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest jakiś link. Wiesz co, no myślę, że po prostu, tak jak powiedziałaś, już od samego początku, już sam kanał audytywny i moje wejście w ogóle w ten świat twórczości było już na takim etapie jednak dosyć już świadomym, o tyle, że bardzo dużo muzyki słuchałem. Miałem to szczęście, że jakby, nie wiem z czego to wynikało, bo pochodzę z małej miejscowości Zielonej Góry, a jednak... Ale dobrze położonej, blisko zachodu. Dobrze położonej i jakoś dobre środowisko trafiłem. Zawdzięczam, mam dużo szczęścia. Trafiłem na fajnych ludzi, bardzo otwartych, którzy potwierali mi też głowę. I rzeczywiście ja po prostu miałem to szczęście, że słuchałem, kurczę, i muzyki, i Portishead, ale i Massive Head, i po prostu, kurczę, już kojarzyłem Pendereckiego, ale i Milesa Davisa, ale i doktora Dre, ale i Leroya, ale i Kalibra. I jakby zawsze ta muzyka była bardzo tak u mnie, no byłem po prostu wielkim fascynatem muzyki, powiedzmy to sobie szczerze. Właśnie ta Morcziba, która zrobiła rewolucję w mojej głowie, słuchałem jej non-stop przez prawie całe liceum. I jakby myślę, że kiedy próbowałem pierwsze stworzyć nuty, słowa, to od początku zakładałem też, okej, że no są tacy artyści właśnie świetni, jak Nosowska, którzy po prostu tworzą pewien rodzaj, czy Kazik, kult wtedy, tak, że to są takie, taki rodzaj kanonu i to już jest, nie? To jest świetne, to już jest, nie ma sensu próbować tego powtarzać, robić to i zacząłem po prostu szukać czegoś, od początku szukać takiego, czegoś innego, swojej drogi, żeby nie powtarzać, nie kopiować. To było bardzo trudne, ale ja miałem bardzo zawsze taką chyba, teraz sobie to uświadamiam po latach, dużą potrzebę jednak pójścia taką swoją ścieżką, tworzenia czegoś autorskiego swojego, nie kopiowania, poczucia tego, że coś odkrywam, że coś tworzę świeżego, że to jest po prostu jakiś taki mikro, chociaż tik-tak, jeśli nie mentos, że też dawać ludziom coś, czego nie ma. Nie? I dlatego ten kanał audytywny od początku było mówione 2 metry pod ulicami, audytywne dźwięki płyną kanałami, że one po prostu od początku miały być trochę inne, więc myśmy tak trochę kombinowali. Kombinowanie było na początku trochę takie nawet szukanie na siłę, a potem oczywiście wpadliśmy w naturalny nurt kombinowania, rozwijania się, dadaizmu, trochę postmodernizmu po prostu i no i tak, no i tak właśnie rzeczywiście to się wszystko zaczęło od takiego szukania potrzeby iścia pod prąd. I no i dochodzi do tego momentu właśnie w sumie, gdzie nawet dość szybko do tego doszedłem, gdzie chyba właśnie na Planet Luke w 2008 roku rapuję, że alternatywa to nie tort fajnie poniekąd, póki na kolana nie siada kredytu Fetor. I jakby nagle sobie uświadamiamy wszyscy tam tworząc, że no po prostu ta cała alternatywa to iście pod prąd, to szukanie, kombinowanie, łączenie gatunków po prostu, no w pewnym momencie jest problemem, no bo już po prostu zaczynasz chcieć coś też mieć jakieś środki na życie, już nie możesz się utrzymywać tylko z jakichś tam kombinacji pobocznych, no i wtedy rzeczywiście to jest taka trochę weryfikacja, co dalej, co robić, jak to wszystko układać, no ale właściwie, wiesz, nawet nie wiem jakby miał to podsumowywać, co było dalej, bo wszystko zawsze było właściwie takim napędzone po prostu moim ADHD rzeczywiście i takim natychmiastowym impulsem, który we mnie wchodził, poruszał mnie i natychmiast to robiłem, nie zastanawiając się właściwie nad tym, dobra, na ile to będzie alternatywne, a na ile to będzie już popowe, a na ile to przyniesie pieniądze, a na ile to będzie przecierać szlaki. Po prostu zawsze chyba było efektem bodźca, jakiegoś impulsu. Jak na przykład przyjeżdżałem do Warszawy po raz pierwszy więcej promować płytę Planet Luke, bo wcześniejszych właściwie nawet nie promowałem tak bardzo. Tutaj Homo Oxymorona Matura, Planet Luke to były pierwsze płyty, kiedy zacząłem przyjeżdżać do Warszawy. To na przykład właśnie bardzo poruszyło mnie to, jako człowieka z zachodu, z Zielonej Góry, że chodzisz po tej Warszawie, wszędzie są te tablice. Ja ciągle chodziłem i czytałem te tablice, że tutaj... Historyczne, tak? Tutaj tak, że tu 12 żołnierzy walczyło i zginęło. Tutaj po prostu ci obronili tą ulicę. No i właśnie, wiesz, na przykład to był dla mnie tak mocny impuls, że bardzo mnie to poruszyło, pobudziło moją wyobraźnię. Pomyślałem, Boże, my tego na zachodzie, na tych zachodnich ziemiach tego nie mamy, jesteśmy odcięci. I zainspirowało mnie to do całego albumu 3989, więc natychmiast zrobię album 3989. Więc cały czas była to taka droga, ale bardzo taka, wiesz, impulsywna, ADHD, właśnie taka trochę bez zastanowienia. I ostatnie lata są wielką zmianą, bo ja po prostu, wiesz, doszedłem do pewnego momentu takiej zapaści, dosłownego breakdownu takiego, nie? Załamania nerwowego w 2000 chyba, jeśli się nie mylę, w 2017 roku mniej więcej, czyli to już taki etap nawet po Rebel Babel oczywiście, po założeniu Rebel Babel. Tak, bo Rebel Babel powstaje w roku 2015 15, i wtedy 16, jeszcze tak kumulujesz tą taką wielką energię, to się też wiązało z Europejską Stolicą Kultury, tak, którą był Wrocław. Tak. Taką wielką energię, że już nie tylko Polska, ale i w ogóle świat, że generalnie językiem, co często powtarzamy, uniwersalnym jest muzyka i łatwo znaleźć, dogadać się z innymi, którzy grają i w ogóle no, ta wizja takiej orkiestry, która ponad wszelkimi granicami, czy mentalnymi, czy dosłownymi, może się zjednoczyć. Mnóstwo akcji, które wtedy też się zdarzało, pamiętasz w początkach, nie? Tak, te wszystkie grania na schodach ruchomych, jeżdżenie na rowerze, granie. No, na platformach, parady dęte, tak, performance, granie z samochodami, z klaksonami w San Francisco, w Madrycie. Tak, to był efekt też, myślę, mojej fascynacji, miłości w ogóle do świata, która no, była też we mnie od początku. Tylko rzeczywiście moment, pierwsze lata były oczywiście osadzone w Polsce, bo też tutaj żyłem i byłem bardzo skupiony na Polsce. 3989 jeszcze bardziej mnie na tym sfokusowało, a potem, kiedy już zrobiłem 3989 i na swój sposób, już więcej mi wypadło, okulary mi wypadły. Ale nie będę ich zakładał, bo będziecie się przeciąć, to będziesz raz był w okularach, raz był bez okularów. Damy radę, bo wiesz, ja na przykład zakładam okulary, tak, bo to są moje okulary mądrości. No właśnie, i to jest ja tak, założę, że jakby tak zdejmuję okulary, jest czuję, bez sensu. Dokładnie, czuję, to jest... gadam od rzeczy, więc pozwól, że też założę. No i teraz porozmawiamy jak tak, doktor z doktorem. Zniesiemy doktorką. Na intelektualny poziom tę rozmowę pozwolisz. Więc i rzeczywiście po prostu, wiesz, na pewnym etapie zrozumiałem tę Polskę, miałem takie wrażenie. I mówię, okej, no dobra, to teraz chcę zrozumieć świat i się rozejrzeć na świat. No i tak, i rzeczywiście tak powstał Rebel Babel. Oczywiście Rebel Babel powstał też dosłownie z mojej fascynacji światem i historią. I ta historia zawsze była ze mną, bo od czasu, kiedy uruchomiliśmy cykl Zrozumieć Polskę, tym projektem 3989, rzeczywiście niezależnie pracowaliśmy sobie już z muzeami nad projektami multimedialno-edukacyjnymi i niezależnie od mojego rapu, to było już nawet więcej niż Muzeum Powstania Warszawskiego, bo potem jeszcze bardzo wiele muzeów zapraszało nas do projektów i sobie tam czasami, jak mogliśmy, robiliśmy te projekty. Ale właśnie skierowałem się w stronę świata i tutaj wynikało to głównie z tego, że szukałem jakiegoś takiego pomysłu. Zresztą dużo ludzi mówiło, że ty jesteś taki człowiek orkiestra. I to są dwa elementy bardzo istotne, jak już tak idziemy trochę historycznie. Po pierwsze, element związany z płytą Pyk, cyk, ty, pys, kolejny tytuł. Czyli po projekcie Zrozumieć Polskę, kiedy właśnie tak się zrobiło, że po prostu co 11 listopada dzwoniły wszystkie telefony, że Luke, patriota naczelny nasz do wszystkich programów po prostu zostałem zaproszony. Ale patriota w takim nowoczesnym stylu, tak, czyli nie przyjdzie i nie będzie robił wykładu. Że tak, że taki nowoczesny i że nie taki martyrologiczny, no ale jednak wiesz, takie totalna po prostu maska. I zostałeś upupiony. Maska. Chciałeś zrozumieć Polskę i upupiono cię tak, historycznie. I później wręcz zaczęło się tak dosyć, jak, niezbyt kolorowo, bo po okresie entuzjazmu i fascynacji oczywiście potem się zaczęło, że jednak on jest ptaki, jest prawicowy, nie, on jest lewicowy, nie, on jest taki, że i to było dla mnie abstrakcyjną jakąś historią, więc ja się w ogóle schowałem właśnie znowu w Niesulicach wtedy, się często chowałem w Lubuskiem nad jeziorem i nagrałem tą płytę samym głosem. Pyk, cyk, ty, pf. I to był taki mój bunt trochę, ucieczka po prostu w stronę abstrakcjonizmu, czyli może będę nawiązywał, bo tak sobie myślę, że jak już tak rozmawiamy szeroko i ogólnie, tak wspomniałem wcześniej o Morcibie, no to właśnie też dlatego to 22-lecie i będzie Morciba na Brasut, a druga rzecz, no to oczywiście też w tamtym czasie imponowało mi, podobało mi się, co robił DabFX, który też będzie na Brasu w tym roku. No i właśnie nagrałem płytę też samym głosem, beatboxując, remiksując to wszystko przez elektronikę i tak dalej. To był taki czas, kiedy właśnie podobny moment chyba jego pierwszych projektów. No i to był taki wielki szok, bo nagle się okazało, że ten pyk, cyk, ty, pf, to był tak abstrakcyjny, że ten beatbox w ogóle w Polsce nie był modny, w ogóle ludzie tego nie za bardzo rozumieli, nie za bardzo to chcieli, więc ja nagle z wielkich takich koncertów dla nawet tysięcy ludzi gdzieś w Jastarni, gdzie wiesz, wcześniej byłem artystą takim typowo alternatywnym, który grał po prostu w 10 miastach Polski i koniec, nie miałem dostępu do koncertów w mniejszych miejscowościach, tak nagle 3989 to otworzyło i nagle pykyc znowu to całkowicie złamał i wróciłem do jakichś koncertów dla 50 osób, do niewyprzedanych miejsc, do klub, po prostu do dopłacania, a co więcej jeszcze do depresji pewnego rodzaju, w cudzysłowie takiej pierwszej, twórczej, bo po prostu zrozumiałem, że czuję się okropnie samotnie na scenie i że to, że mogę robić wszystko, lupować, robić jak chcę, a jeszcze w ogóle do tego wszystkiego potem pomyślałem, że to jest no strasznie nudne, więc zacząłem się przebierać za dżabę i miałem taki dmuchany strój i w ogóle beatboxowałem, zapętlałem, to jeszcze byłem przebrany za dżabę, a to zabierało dużo czasu, żeby to wszystko zapętlić, potworzyć, więc miałem wrażenie, że ludzie się strasznie nudzą, bo to przecież trzeba było zbudować tą muzykę od pierwszego, do każdego werbla, od wszystkiego, więc zacząłem się przebierać i już kończąc tą przydługawą tyradę, chodzi o to, że pewnego razu ten strój dżabby mi gdzieś zaginął i nie miałem głowy do tego stroju dżabby, bo na koniec on się nadmuchiwał w ogóle cały, a potem na koniec była głowa i była długa przerwa w tych koncertach i nagle gram i przysłali mi ten strój dżabby, ja się nadmuchuję, bo on się gdzieś odnalazł w końcu, okazuje się, że niestety są dziury w nim, więc szybko na backstage, bo to było podczas koncertu, że ja zapętlałem i schodziłem i mnie ubierali w ten strój dżabby, zaczęli mi po prostu gumami od rzucia zaciskać ten strój, żeby on się napompował w końcu, bo takim wielkim grubasem dżabą się stawałem. No i jakoś to napompowali i na koniec zakładam głowę, która gdzieś też została przesłana. Jak się okazało, strój zaległ u mojej koleżanki Natalii Grosiak z Micromusic przez dłuższy czas i zakładam tą głowę i wybiegam na scenę i czuję, że po prostu ta głowa, że wsadziłem głowę po prostu do kubła z moczem, ponieważ czuję mocz tak strasznie na mojej twarzy i zaraz wymiotuję po prostu na tych ostatnich 15 fanów, którzy tam zostali na tej sali. Nie, to jest prawda. To jest prawda i się okazało, że po prostu wybiegłem, zdjąłem tą maskę, strasznie zrzuciłem ją. Niemalże o mało po prostu nie dokonałaś tam absolutnie apokaliptyczna scena, ponieważ, jak się okazało, do tej głowy dżabby nasikały koty Natalii po prostu i ona leżała tak gdzieś w kącie. I ja po prostu rozumiałem, this is it. To jest koniec tego projektu. To jest koniec pykycykytypf. I wtedy dopiero zakończyłem ten projekt po tej strasznej sytuacji. I wiesz, jakby przez lata się zastanawiałem, o co chodzi. Co to w ogóle, po co była ta ślepa ulica? Po co była ta po prostu ten abstrakt? Poczekaj, stop, ale muszę zrobić tutaj taki przypis, że oczywiście to jest twoja ocena i ślepa ulica i zaraz uruchomię jakby dalszy ciąg twojej opowieści. Jednak chcę powiedzieć, że w historii, w życiorysach wielu fascynujących osób, najbliżej może już pojawiła się tu Urszula Dudziak, jest taki moment, kiedy oni po pewnym jakimś odcinku swojej kariery potrzebują czegoś nowego i sięgają wtedy do siebie, bo przecież dla Urszuli Dudziak przełomowym momentem po zawieruchach także w życiu prywatnym było to, że zamknęła się w Szwecji na poddaszu w domku u swojego brata i rozwinęła te umiejętności wszystkie z samplowaniem i głosem i nagrała płytę opartą wyłącznie o siebie. Tak. I to było nowe odkrycie, które brało się z totalnego dołu i takiego braku myślenia, co będzie jakby perspektywy pozytywnej po latach bardzo wielu wspólnie z Urbaniakiem i innymi muzykami dróg. Pozdrawiamy w ogóle mamę Ulę. Wiesz, oczywiście rozumiem, no, świetna jest ta opowieść, jakby no, ma wszystkie te aspekty takiej barwności tego dojścia do ściany z tą obsikaną maską, ale jednak tak patrząc z góry, to myślę, że te momenty też są ważne. Tak. Wyciśnięcia do końca z samego siebie, dosłownie wręcz, kiedy opierasz tylko na sobie płytę, no jakiejś sytuacji. Nie, no absolutnie. Właśnie chodzi o to, że ja przez lata miałem tak, że byłem bardzo zdołowany, ponieważ później, wiesz, to było takie odkopywanie się. Już minęły kolejne 3 lata. Już projekt 3.9 był trochę, już było po tym projekcie. I teraz nagle właściwie co zrobić dalej? Wrócić nagle do rapu. Rap był, taka typowa płyta rapowa była 3-4 lata temu wcześniej moja. Czy właściwie pozostać w tym nurcie może instrumentalnym właśnie jak 3.9? Ale czy można być w ogóle artystą w przestrzeni właśnie takiej, która nie odnosi sukcesu komercyjnego od razu w stylu, że jesteś naprawdę w popie i akurat się powiodło. Nie wiem, w dzisiejszych czasach no, ty jesteś po prostu youtuberem, który postanowił, że zarapuje i od razu na starcie masz 20 milionów odsłuchań. Czy można być długo w przestrzeni właśnie takiej sztuki z ambicjami i nie popaść w jakieś no, takie depresyjne, melancholijne stany? Wiem, że jakby tutaj nie lekceważę absolutnie depresji jako choroby, ale myślę, że artystom bardzo często właśnie no, ten moment takiego spojrzenia w lustro i powiedzenia, no i co dalej? Wiesz co, no jeżeli nie masz innych pasji, jeżeli nie masz na przykład albo innej pracy, albo pasji, tak, to jest absolutnie w ogóle chyba nie do przeskoczenia. W tym sensie, że to ta depresyjność i przygnębienie jest tak bardzo wpisane w tę alternatywność, no bo wiesz, jakby często ta alternatywa daje ci jakieś spełnienie, jakąś radość, no bo też robisz tak, jak czujesz, tak? Ale ten brak odbiorcy, to odbijanie się od ścian, no to jest po prostu bardzo dosłowne, no to jest to, że po prostu cię nie chce radio puszczać. puszczać, to jest to, że nie chcecie zaprosić żaden klub, to jest to, że jak już zrobisz jakiś koncert, to przychodzi parę osób. To są wszystko strasznie odrzucające, a w ogóle jestem ostatnio bardzo też wkręcony w Junga. Wróciłem bardzo do Carla Junga i to jest w ogóle nieprawdopodobne odkrycie dla mnie. To jest tak wiele teraz dla mojego życia, więc cały czas odnajduję jakieś elementy Junga. Na przykład Jung mówi, że odrzucenie jest jednym z największych ran człowieka, znaczy rodzajów bólu człowieka, kiedy jesteś odrzucony na wielu płaszczyznach. Może być odrzucony w związku, odrzucony w przyjaźni i też artysta alternatywny często jest odrzucony po prostu, tak? Bo jest niezrozumiany i to jest jeden z największego rodzaju bólu. Więc jakby, jeżeli nie masz jakiejś innej pasji, jak ja miałem na przykład zawsze ten rower, snowboard, że ja zawsze, wiesz, jeszcze się odciąłem. Jak coś nie poszło, pojechałem na rower, pojechałem na deskę, albo miałem akurat też fajny związek, więc też mogłem dużo w związku odnajdywać i niektórzy mają też normalne prace i to też bardzo pomaga, bo przecież niektórzy mają pracę i tylko robią muzykę dla zajawy i to też jest zupełnie inne podejście. Natomiast ogólnie ta rzecz jest, znaczy ten proces jest bardzo depresyjny i tamten moment tego pykyca był jednym z takich najbardziej depresyjnych, myślę, bo to wszystko się posypało. Wiesz, przemijał pewnego rodzaju hype 3989 i ja przez lata się zastanawiałem, po co ty to zrobiłeś, dlaczego? A i tak jak właśnie powiedziałaś, tak jak z Ulą, u Uli poszło trochę inaczej. U niej akurat ta płyta zmieniła jej życie już jako ta płyta. U mnie ta płyta nie zmieniła mi w ogóle życia, w tym sensie, że wręcz... A może coś uświadomiła właśnie, to jest ta zmiana. Ale właśnie chodzi o to, że dokładnie po tej płycie ja zrozumiałem, że ja jestem bardzo nieszczęśliwy, kiedy jestem sam w tym wszystkim na scenie i od tamtego momentu odbiłem w stronę Rebel Babel. Że pomyślałem sobie, nie, właśnie zróbmy tak, żeby nie być na tej scenie samemu. Jeszcze ta elektronika, która ciągle gdzieś mogła się zaciąć. Mówię, marzy mi się projekt, żeby być w ogóle z dużą ekipą na scenie, pozytywnych ludzi i jeszcze taki, że nawet jak się zepsuje 5 instrumentów, to i tak to będzie super brzmiało i nie będzie żadnych stresów. No i bang, Rebel Babel, 68 osób na scenie albo 100, często akustycznie. Coś się popsuje, to i tak to gra i jedzie, bo jest po prostu wielka orkiestra. I wiesz, i to jest to. I Rebel rzeczywiście, on ma duże znaczenie, bo chłopi to są chłopi, ale wydaje mi się, że też właśnie no Rebel jest tym momentem, który mnie skierował w tę stronę chłopów i tego wszystkiego, po prostu. Bo na początku oczywiście Rebel mnie skierował w stronę promowania języków rapu, co było znowu bardzo pod prąd, bo się okazuje, że ja myślałem, że żeby pokazać ten inne języki rapu niż polski i amerykański, który zwykle słuchamy i żeby pokazać piękno hiszpańskiego rapu i kurczę argentyńskiego i portugalskiego i tak dalej i szwedzkiego z Promos lub Trupa, tak? A się okazało, że to też jednak był bardzo pod prąd. Niemiecki powinieneś promować ze względu na bliskość granicy. Był taki plan i nie, nawet mieliśmy oczywiście, że mieliśmy też z niemieckimi rap. Nie było nagrania, nie było singla, ale były koncerty z niemieckimi raperami, więc oczywiście tego było mnóstwo, było naprawdę i z włoskimi raperami, bo zrobiliśmy tego naprawdę bardzo dużo, ale okazało się też, że to jest bardzo znów pod prąd, bo wcale ludzie niekoniecznie chcieli czegoś takiego słuchać i do końca to rozumieli. I dopiero wtedy jakoś tak krok po kroku ta orkiestra trochę zaczęła się przekształcać bardziej filmową. Ja tak zacząłem też w ogóle do tego, ja w ogóle miałem takie postanowienie, że około 40, jak będziesz, to naprawdę musisz zrobić muzykę do filmu. Zawsze to we mnie było. Od samego początku to we mnie było, tylko to było tak schowane, a ten rap też to przykrywał. Dlaczego? Skąd? Wiesz co, no tak było jakoś, nie wiem, co powiedziałem, że po prostu, że ja w liceum po prostu to, co najbardziej kochałem, to był film. Mówi się, wiesz, że w liceum dzieciaki są jeszcze niedojrzałe, że nie wiedzą. Uważam, że to nie jest prawda, że w liceum młodzież naprawdę jest już bardzo mądra i już bardzo wiele wie i czuje i narzucanie jej masek jest ogromnym krzywdzeniem, nie? Ja na przykład posłuchałem tego, że dobra, że może jednak to moje myśli nie są mądre, pójdę na to prawo, mój ojciec był prawnikiem, tu kancelaria czeka, tu już wiesz, sprytne namawianie rodziców też, wiesz, podchodzenie mnie. Ja porzuciłem to marzenie o reżyserii w Łodzi, bo ja chciałem na reżyserię do Łodzi iść i ten film był zawsze we mnie. Ja największe ciarki miałem, jak chodziłem do kina po szkole, wiesz, w Zielonej Górze, kurczę, o 17, ciemno w marcu, tam w lutym, dałem jakąś kasę i szedłem do kina Nysa na kontakt, na przykład z Jodie Foster, gdzie były 7 osób w kinie. Czasem przerywali, czy w sensie odwoływali, bo było za mało osób, się nie zebrało na film na przykład. Wiesz, i ja wiedziałem, że to we mnie jest. Potem wszedł ten rap, bo on mi jakoś pomógł wyrzucić z siebie kryzysowe rzeczy mojego życia, bo w ogóle boom i pierwsze rymy, rapy, ten 2002-2003 rok, też trzeba powiedzieć, że one były wielkim wybuchem po takim pierwszym wielkim tąpnięciu mojego życia, że złe studia prawnicze, kompletny brak środowiska swojego, zagubienie, osamotnienie totalne, nieumiejętność pogadania z nikim na tych studiach, rozstanie wtedy jeszcze też z moją partnerką ówczesną, no i moi rodzice rozpadający się do wszystko naraz tak tąpnęło, nie? I to mnie tak wywaliło, że spowodowało te pierwszy jakiś taki wybuch i taki wylew, odwagę tak, żeby coś napisać, że jakby jak ty będziesz coś pisał, no ale ja mam ochotę napisać, potrzebuję napisać. I mój kolega rapował wtedy we Wrocławiu i tak mnie jakoś właśnie trochę zainspirował do tego. No i w tym zostałem na lata, tak, później, ale wiedziałem, że w duchu ten film gdzieś jest, nie? I nie przypadkiem też był potem Good Luck na przykład z aktorami, nie? Nie przypadkiem miałem też tych teledysków, przecież tych teledysków narobiłem jeden po drugim, trzaskaliśmy te teledyski, bo reżyserując i realizując, więc miałeś to dotknięcie tak, też do tak, też często filmowości. Po prostu, dokładnie. I I wiesz, no i tak właśnie to gdzieś wiedziałem, że koło 34 roku życia, kiedy ten rebel rapowy się toczy, ja pomyślałem sobie, okej, rebel niech się toczy rapowy, ale ty się już zbliżasz do tej 40, więc ty zaczniesz koło 34 roku życia pomyślałeś, zbliżam się do 40? Tak, dlatego, że ding dong dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli macie 28 lat na przykład, zbliżacie się niebezpiecznie do 40 także. Wiesz co, to wynika z tego, że to był chyba mój jedyny jakiś taki w ogóle, znaczy zacząłem mądrzeć po 33 roku życia, czwartym. Wiesz, tam też były takie sytuacje właśnie tego mojego rozwodu, rozstaję, więc znowu jakieś tąpnięcie życiowe duże i jakaś przyszła do mnie mądrość, że mówię, dobra, no ty już masz 33-4 lata, może powoli zacznij się, ale wiesz co, aha, wiem co, dobra, ja wiem co się stało, jeśli już tak gadamy sobie, wiesz, bardzo intymnie, ale intymnie jednak nie szczerze, jesteśmy sami. To ja wiem co się stało, chodzi o to, że słuchaj, że jak jeszcze w międzyczasie tych wszystkich historii, na etapie jakiegoś roku 2013-14, czyli gdzieś między Kosmos Tu Mostów a Motion Trio nic się nie stało, wiele osób mówiło, że ma problemy ze spaniem i ja też, więc pomyślałem, że zrobię taką płytę do spania, żeby ludzie mogli zasypiać. Sleepaholic, instrumentalna kolejna płyta moja, czyli druga po 3989, taka totalnie instrumentalna. Wydałem ją jako Rostkowski i tam się zaczęło tak, że kurde, chciałem się jeszcze trochę bardziej porozwijać jako kompozytor, instrumentalista. No i mówię, zrobię taką ambientową płytę. Ciekawe, czy będę potrafił. No i się zaszyłem w takim klimacie Sleepaholica. Właśnie taki album powstał. Wrzuciłem go za darmo do sieci, żeby ludzie mogli po prostu słuchać, terapeutyzować się i zasypiać, spać lepiej, robić power napy, relaksować swoje przepracowane, zestresowane umysły. I na etapie rok później, kiedy ja już znowu zaczynałem jakąś nową relację w życiu po takim ciężkim, mrocznym czasie, odezwali się ze Stanów, że chcą kupić ten utwór do jakiegoś tam projektu. Ja w ogóle, wiesz, zakochany wtedy kompletnie, wiesz, w obecnej mojej ukochanej matce naszego dziecka, po prostu powiedziałem menadżerce, dobra, jasne, daj im to tam po prostu, pewnie, nie? Tam, wiesz, poproś jakieś tam nieduże pieniądze. No, a to już się sprzedała i tylko widziałem, jakieś maile leciały z tytułem pewnym i ja w ogóle nie przywiązywałem tego wagi i rok później, albo dwa lata później szukałem czegoś z wypożyczalni samochodów. Pisałem car, tam car coś tam, car rental i wyskoczył mi tam car ten projekt, ten mail z tym. Ja tak mówię, Jezus, ja coś kojarzę w ogóle to. Jeszcze nie zakumałem sytuacji i dopiero jeszcze pół roku później natknąłem się na artykuł jakiś. Już w ogóle po pół roku ten artykuł, bo ta nazwa mi gdzieś się znowu przykuła. Nazwa ta, która latała w mailach, była Karne i Arena. I okazało się, że ja tę muzykę sprzedałem, oddaliśmy ją po prostu do projektu Karne i Arena, który to dwa lata później, czy rok później, o czym ja kompletnie, niczego ja kompletnie nie zarejestrowałem, bo biegałem z Justyną na rowerze w Bieszczadach po prostu, dostał specjalnego Oscara w Stanach jako projekt VR-owy. Był to projekt Inaritu i Emanuela Lubeckiego, czyli producenta Birdmana, no i tego niesamowitego operatora. I zrobił specjalny projekt o uchodźcach meksykańskich VR-owy, dostał specjalnego Oscara. I wiesz, kiedy się wydarzało, ja zająłem się ogłaszać. Moja muzyka. Fragment tylko, nie? Bo tam myślę, że oni po prostu kupili więcej muzyki, ale był mój fragment, nie? Ja zamiast to, wiesz, kogoś ogłaszać, podczepić się pod to, po prostu jeździłem w Bieszczadach po lasach szczęśliwy i dopiero dwa lata później dopiero do mnie to dotarło i w ogóle były maile, że mnie zapraszali w ogóle na te wystawy, bo to było pokazywane w LACMIE, w Los Angeles, w Milano, w jakichś wielkich tych galeriach VR-owych. I to był dla mnie ten strzał w pysk. To był taki strzał, że ja dopiero wtedy tak myślałem sobie, matko boska, co tu się w ogóle wydarzyło? Ty dwa razy zrobiłeś projekt instrumentalny. Za pierwszym razem, wiesz, jakby wydarzyło się to, co się wydarzyło po 3989, a za drugim razem, co było kompletnie niewinne, po prostu ktoś, wiesz, to użył w projekcie oscarowym. No i to był dla mnie ten strzał, wiesz? Ja sobie myślałem, dobra, stary, ty się po prostu zacznij po prostu zastanawiać i pomalutku pomyślałem sobie, rebel, stworzymy sekcję filmową, bo ja chcę się uczyć muzyki filmowej już w końcu, jak to się robi, analizować kompozycję Kaczmarka, Kapera i tak sobie zaczęliśmy grać te koncerty Polish Hollywood Composers, czy Polish Film Composers, ucząc się tych kompozycji. I tak zaczęło się to wszystko w 2019 roku mniej więcej i od tego czasu ja się przygotowywałem, też już chodziłem po studiach filmowych, szukałem wejścia, wszyscy mówili, zadzwonimy do ciebie, oczywiście nikt nie dzwonił, no i tutaj właśnie. Czyli byłeś aktywny też, czyli no, tak, to tak. Jest fajna opowieść o takim też wyjściu poza, no, poza taką sytuację, że sam sobie stwarzasz roboty, tylko zaczynasz szukać ludzi, z którymi ewentualnie pod ich projekt mógłbyś podejść. Ale czy to jest tak, bo oczywiście ma się poczucie kompromisu w pewnym sensie z rzeczywistością, czy to rzeczywiście jest nowa droga, kiedy właśnie zaczęliście grać te koncerty z muzyką filmową, która też od razu inaczej działa, no bo ludzie są z nią obsłuchani, znają ją, to nie jest spotkanie właśnie z twoją oryginalną płytą, na której robisz wszystko głosem. Czy to jest po prostu nowy rozdział i ta decyzja powoduje, że nie ma się takiego poczucia, w cudzysłowie użyję tego słowa, sprzeniewierzenia jakiejś tam formacji alternatywnej. Kilka dni temu odbył się w Opolu koncert rapowy, no ale mówiono ze sceny, że to jest hip-hopowy koncert, no dobra, nieważne. I tam zauważyłam, że bardzo wielu artystów wychodząc, no przyjechali, tak, zdecydowali się, przyjechali i występowali w ramach festiwalu w Opolu. Czuło potrzebę, żeby zaznaczyć, że no nie chcieli, no ale tu mama powiedziała, że Opole to cool i powie, jakby, że brali udział, ale jednocześnie zaznaczali, że wiesz, że... Znaczy zabezpieczali się w środowisku. Zabezpieczali się, środowisku, o dokładnie. No, więc jakby tutaj, czy miałeś takie poczucie, że jakby czysta karta, zaczynasz nową drogę, czy że miałeś gdzieś tam w tyle takie coś, a tutaj... jednak wybrałam teraz repertuar z innej przestrzeni, czy jednak ta frajda też grania tego w orkiestrze, tego, że zacząłeś też dyrygować tą orkiestrą, to wszystko dawało nowe zupełnie przestrzenie. Nie miałem w ogóle takiego poczucia, że wiesz, porzucam trochę muzykę oryginalną, przechodząc na muzykę jednak czyjąś, czyli że jakby zaczynamy zajmować się muzyką czyjąś, zamiast tworzyć swoją oryginalną od zera i że czuję się z tym dziwnie, no bo ja nigdy nie chciałem też za bardzo robić coverów, takie miałem nastawienie życiowe, więc jakby to było dla mnie trochę pod tym względem takie... ale z drugiej strony ogromne wyzwanie, jakie sobie postawiłem jako gość, który nie skończył Akademii Muzycznej i w ogóle nuty były dla niego jakimś szlaczkiem kosmitów, że zaczynam dyrygować i się uczyć tego wszystkiego. Było tak wkręcające, wciągające, wyzywające dla mnie, że raczej traktowałem to jako absolutny upgrade, jako rozwój, nie? A nie jako regres, że po prostu czułem, że się bardzo rozwijam, bo się po prostu muszę nauczyć nut, dyrygentury, ogarnąć muzyków, ludzi, straszny stres, potężne w ogóle, wiesz, pociłem się, to mi krople płynęły, nie nadążałem za tymi partyturami, wiesz, ci muzycy bardziej wykształceni ode mnie, a ja nagle nimi kieruję, wiesz, takie bardzo też trudne myśli pod kątem kompleksów i tego niewiary w siebie, że jakim prawem ty to robisz, w ogóle czemu, ale tutaj znowu też wspaniała postać Marka Mosia z Auxo, który, wiesz, też zapytałem, mówię, Marek, w ogóle jak to jest, czy ja w ogóle mi wypada, czy ja mógłbym, czy jak ty to w ogóle widzisz, bo jestem w ogóle z outsider kompletny i wiesz, jakby takie wsparcie od niektórych ludzi, którzy mówili, że wiesz, dyrygent to nie jest tylko znajomość po prostu nut i wiesz, muzyki i w ogóle nomenklatury, tylko to jest pewnego rodzaju energia i umiejętność pociągnięcia ludzi za sobą, nie? Ja mówię, to robię od 20 lat, więc jakby spróbuję. No i to też mi dało takiej, wiesz, odwagi. Więc ja nie miałem takiego poczucia, zwłaszcza, że wiedziałem, że to jest też etap, że ja wiedziałem o tym, że ja chcę uczyć się poprzez kompozycje innych, a nie na zasadzie, że wiesz, dobra, robimy covery, żeby się to sprzedawać, lecieć na koncertach ich, tylko raczej uczyć się ich kompozycji, żeby za chwileczkę już jak najszybciej przejść do pisania swojej muzyki znowu, już oryginalnej. No i tym byli właśnie Chłopi, też Rynie, w sumie serial Marka Krajskiego, oparty o książkę. I gdzieś tam jakiś romans z Netflixem krótki, no to już wszystko były moje oryginalne kompozycje później, nie? To jeszcze tylko dopytam, bo ten wątek, w którym mówiliśmy o takim no, kryzysie wewnętrznym, który no myślę, że jako osoba, która też tego doświadczyła, takiego kryzysu depresyjnego i żeby z niego wyjść i jakby wejść na ścieżkę na nowo, korzystałam z dużej pomocy zarówno psychologów, jak i psychiatry, jak i farmakologii. Czy w twoim przypadku to po prostu praca załatwiła sprawę, czy bo dosyć otwarcie mówisz, więc dopytam, bo wiem, że to zawsze jest bardzo ważne dla ludzi, którzy mają też różne w życiu momenty. Ty korzystałeś z pomocy? Wiesz co, tak, oczywiście. Jakby, to znaczy, myślę, że najgorszą rzeczą i to doświadczenie jest poparte moim rodzinnym jakimś tam historią, w którą już nie będę się wgłębiał, ale no miałem w rodzinie taki przypadek właśnie, że ktoś po prostu naprawdę nigdy nie wierzył w tym, że jest jakiś problem z nim i że ma za sobą jakiś problem i nigdy nie podjął żadnego leczenia i żadnych po prostu, wiesz, działań i to było bardzo dla mnie takim złym przykładem, bo to obserwowałem i z tym obcowałem, więc jakby ja już miałem naturalnie takie coś, że wiedziałem, że jak jest źle, trzeba sięgnąć po pomoc profesjonalisty i się nie bać tego i się nie żyć też w swoim ego i w tej dumie, że nie, na pewno ze mną jest wszystko okej, tylko świat jest nie taki, jest zawsze zły, no, tak. Świat jest zły, tylko po prostu, kurde, trzeba się umieć do tego też dostroić i to jest nasz wybór często, także oczywiście, że tak, to były i szukanie terapeutów i to, wiesz, kilku, bo często przecież jest też tak, że terapeuta nie zawsze do nas przemówi i to też jest taka sytuacja, że warto kiedy jakiś jeden terapeuta nam nie pomaga, poszukać kolejnego, bo ja na przykład dopiero trzeci, czwarty w ogóle do mnie przemówił. I rzeczywiście ten trzeci, czwarty pomógł mi w ogóle w kilka wręcz sesji wyciągnął mnie, bo trafił do mnie po prostu, a wcześniejszy nie mieli tego klucza. To jest naprawdę bardzo taka rzecz, że wiecie, płynna, gdzie nie chodzi tylko o wiedzę, o wykształcenie. Ktoś może być naprawdę najlepiej wykształcony, ale jeżeli nie złapie z tobą pewnego fluidu i przepływu, to po prostu trudno będzie mu pomóc tobie, więc jakby tak, no leki akurat na szczęście nie. Udało mi się jakoś tak, wiesz, poradziłem sobie terapią i przede wszystkim książkami, dużą ilością książek, i które zaczęły zmieniać moją osobowość dosłownie, bo to była, wiesz, rzeczywiście ta wspaniała książka, którą dostałem od Justyny, Jedna rzecz i Esencjonalista, to już późniejszy etap, a wcześniej oczywiście Eckhart Tolle, no i wiesz, i po prostu Potęga teraźniejszości i tak dalej. Ja zacząłem te zmiany dokonywać od takich właśnie, i znowu teraz dzisiaj jak słucham tego Junga dużo, to on też bardzo, bardzo o tym mówi, że wystarczy 5 minut dziennie zmienić swoje nawyki życiowe, na przykład 5 minut milczeć w ciągu dnia, ciszy zachować takiej, nie? I takie małe 5 minut w ciągu dnia, jak się uda to wdrożyć, to otwiera jakąś wielką przestrzeń, wielką lukę do czegoś nowego. No ja tak zacząłem, że najpierw 5 minut medytacji i jogi, potem 15, potem już 20. Dzisiaj codziennie właściwie 20 minut mniej więcej staram się poświęcić na jogę i medytację. Potem wdrożyłem spacery wieczorne. Wiesz, detoks od telefonu. No i jakoś tak, wiesz, krok po kroku zacząłem sobie tym wszystkim pomagać. Zmiana nawyku, jeżeli człowiek sobie uświadomi, daje kopa adrenaliny niesłychanego. Jeżeli ktoś na przykład porzucił jakiś nauk, to wie o tym, że po pewnym czasie nadchodzi taki rodzaj oszołomienia radosnego organizmu, który się wyrwał z tego zaklętego, powtarzającego się cyklu, że ciągle robisz tak samo. Jak człowiek poradzi sobie z tym, żeby zmienić właśnie coś, co zawsze szło konkretną ścieżką, to przychodzi nagroda w postaci takiego oszołomienia. To też trzeba uważać, bo znowu wiesz, oczywiście, można się uzależnić. Góry, tak. Bo ja znowu miałem właśnie problem bardziej w tę stronę, że u mnie wszystkie problemy wynikały raczej z tego oszołomienia ciągłego i kortyzolu na bardzo wysokim poziomie, który powodował wypalenie i w pewnym momencie takie kolapsy organizmu. Potem oczywiście też problemy z cukrem, cukrowe, wiesz, jakieś tam zła dieta przez lata trasy koncertowej, więc był taki moment. Najgorszy to moment, kiedy właśnie po tym koncercie w Trójmieście miałem taki słynny koncert Lukrasy 3. Dałem się namówić na taki koncert, gdzie zagrałem 3 koncerty w jeden wieczór. Mhm. I to jeszcze były 3 różne koncerty, czyli łącznie około 4 godzin na scenie. I no, po tym koncercie praktycznie mogę powiedzieć, że umarłem prawie. Nie? To było tak, że ja spałem 15 godzin, pierwszy raz w życiu, non-stop. I obudziłem się z zawrotami głowy, które mi nie przechodziły przez 6 miesięcy, które prowadziły do takich naprawdę już w ogóle, wiesz, przestałem być w stanie funkcjonować. A jeszcze byłem w trasie, jeszcze miałem jakieś koncerty w Stanach, jeszcze miałem w ogóle coś. Wtedy akurat to się też tak zaczęło rozwijać właśnie trochę światowo. Więc najstraszniejszy, najmroczniejszy okres, dopiero terapia, leki, w sensie, ale to już leki takie bardziej na te fizyczne zawroty, sytuacje. Mm. I jeszcze ta cała sytuacja doprowadziła mnie z jakimiś tam ćwiczeniami, za chwileczkę do odklejenia soczewki mojego oka i nagle okazało się, że jakiś blink, który miałem w oku przez 2-3 tygodnie, powiedziałem sobie, dobra, tym razem nie biegnij do lekarza z tym od razu, bo zawsze biegniesz i jest wszystko okej, to pewnie na pewno znowu jest wszystko okej. I tym razem odpuściłem i się okazało, że to była właśnie najgorsza decyzja życia, bo trafiłem prawie na stół operacyjny w ostatnim momencie, kiedy moje oko się już po prostu odklejało i dzisiaj bym tu siedział ze sztucznym okiem z tobą. Po prostu o tyle. O włos to było, że uratowali to w ostatnim momencie. Więc wiesz, to była już kompletna abstrakcja i wiesz, to też moje ciało, mój organizm doprowadził mnie do takiego już strasznego zniszczenia, zajechania totalnego, no i to już było przymusowe. Nie, to ty doprowadziłeś tak, swoje ciało. Tak, oczywiście mój mózg. Dokładnie. No i to te dwa pokoje, od których zaczynałem w kanale audytywnym. Ludzie niewolnikami umysłów, nękani niciami jego pomysłów. No, to skąd ta deklaracja, teraz przechodząc do kolejnego wątku, bo świetnie się z tobą rozmawia, ale czas płynie nieubłaganie. Możemy więc założyć kiedyś swoje radio. Tak, chyba tak, radio, w którym się mówi non-stop, a ludzie potem po prostu muszą słuchać tych wszystkich płyt na zaśnięcie. Tylko muzyka. To byłoby dobre, widzisz, skuteczny moment. Najpierw męczysz, a potem dajesz tak. Na... Dobrze, to do czego potrzebna ci jest ta deklaracja, że kończysz z rapem? O co chodzi w tym statementie? Wydaje mi się, że właśnie to jest też efekt tej całej przemiany, tego, że doprowadziłem się do tego wielkiego zniszczenia i takich po prostu traumatycznych wręcz sytuacji ze względu na nieumiejętność odmawiania sobie niczego i chwytania się wszystkiego i permanentnej chęci, miłości do życia, apetytu na wszystko. I jestem na takim etapie, w którym powiedziałem sobie, no stop, dość, po pierwsze. Po pierwsze, jakby mam tak, że czuję, że język rapu się bardzo zmienił i coraz bardziej, aby docierać do młodych ludzi też, trzeba zmieniać język i to jest dla mnie nienaturalne, to jest dla mnie sztuczne. Jakby ja nie mówię tym językiem, jakim mówią młodzi raperzy. Uważam, że oni to robią świetnie i po co się w to pchać. Nasze pokolenie zaś jest paru fajnych raperów, którzy dalej robią świetną robotę i wiem, że jakby jest okej, więc mam taki totalny luz, że nie potrzebuję tego. Po drugie, mam też takie, że jest młody i on mi daje tyle jakiegoś szaleństwa i szału, że ja w ogóle mi ciężko się pisze teksty teraz, kiedy wiesz, o 16 młody, czyli syn. Syn wyrwany na jakąś planetę i wracasz o 21 z tej planety, jakbyś wróciła z 7-dniowego festiwalu co najmniej, Zorana. On jest taką, ma energię też akurat, albo my taką wytwarzamy razem, więc wiesz, też nie mam do końca takiej przestrzeni. Po trzecie, po prostu czuję, że na dzień dzisiejszy dużo więcej chyba mam do zaoferowania i chciałbym się rozwijać po prostu jako kompozytor, jako twórca muzyki, która też mnie nie ogranicza i mogę docierać szerzej dalej, bo język polski mnie mocno ogranicza jednak, a ja lubię też te kooperacje międzynarodowe. I po piąte, wiesz co, no też ta cała sytuacja z chłopami i z tą przygodą oscarową, ona mi dużo otworzyła w głowie, dużo mi pokazała, dała mi też takie poczucie, że można sięgać naprawdę niesamowitych chmur i bardzo wysoko można sięgać, jak się wierzy w siebie, ale trzeba być bardzo skupionym, wiedzieć, czego się chce i nie rozpraszać się. Nie? I jakby czyli ta deklaracja pozwala ci taki dać sygnał światu po prostu, żeby nie przychodzono do ciebie z projektami rapowymi i ty też zobowiązałeś się publicznie, że nie będziesz nowych sam generował. I dzięki temu uzyskujesz przestrzeń na działania kompozytorskie. Tak, tak. I po prostu tego czasu w życiu mam coraz mniej, bo też bardzo mam wspaniałą rodzinę i to jest tak wielka wartość dla mnie, że bardzo duży też margines czasu chcę na to poświęcać, więc do tego czasu zostaje już nie tyle, że połowa mniej. On zostaje praktycznie 60% mniej tego czasu, więc skoro mam tylko 40%, to tym bardziej muszę po prostu totalnie się zdeklarować. A myślę też, wiesz co, już tak stawiając kropkę, po prostu po tych 22 latach jednak muszę ci powiedzieć, że ostatnio coraz częściej jakby mam taki, nie wiem, czy to jest wynik terapii, uspokojenia jakiegoś, tej jogi, ale po prostu mam takie poczucie, że jestem w domu, wiesz? I tego nie miałem przez 22 lata. Jednak jak byłem w jazzie, gdzieś tam, to byłem zawsze zbyt taki dla nich trochę za rapowy, jakiś za hip-hopowy, za jakiś dziwny. W klasyce to w ogóle zapomnij. W hip-hopie znowu za jazzowy, za jakiś klasyczny. Więc ja nigdy nie miałem takiego swojego miejsca i domu, wiesz? A teraz jakby... Zbyt szczecińska dla Warszawy, zbyt warszawska dla Szczecina. Dokładnie. A propos wspomnianej Nosowskiej. Dokładnie. I wiesz co? I jakby teraz mam tak, że w tym świecie filmowym, nie wiem, jakoś tak. Jestem po paru festiwalach, po Zurich Film Festival, po Cannes. Po nagrodach, które też przecież i film, i twoja muzyka zbierała za chłopów. Tak, to też jest i ciekawe. I też chyba niezłą nagrodą jest popularność w ogóle utworu, bo utwór śpiewany przez Kaję, jaki to ma tytuł? Jesień tańcuj. Mhm. Tak, Jesień tańcuj. No to był taki moment, że myślałam, że cię zabiję za to, że powstał. Jakby, kiedy moja córka miała go w zapętaniu nieustannym. No wiem. Wiele osób myślało, że mnie zabije. Ale z drugiej strony, wiesz, trzeba tak szczerze zupełnie powiedzieć, że jest jakiś rodzaj też spełnienia największego marzenia muzyka, że po prostu muzyka twoja nagle zaczyna płynąć i to nie pchana przez, wiesz, jakieś tam korporacyjne pieniądze pchane w promocję na YouTubie, tylko, wiesz, bo wręcz nie było promocji tego utworu. Nawet potem trochę żałowaliśmy, że nie dopromowaliśmy tego. Po prostu to się wydarzyło samo i ponieśli to ludzie na studniówkach, na po prostu w połowinkach, na weselach, na jakichś w ogóle w imprezach dziecięcych i dorosłych. Niesamowite. Także no też to jest prezent oczywiście, nie? Ale myślę, że w ogóle po prostu prezentem było to, że ja posłuchałem w końcu swojego serca bardzo mocno, nie? I to życie mi od razu dało znak, że okej, słuchasz swojego serca w końcu, nie próbujesz się dostosowywać, nie próbujesz zakładać tych person właśnie jungowskich, masek, że może będę jeszcze tutaj próbował tak, no bo tak chcą, bo tak należy, tylko po prostu posłuchałem głosu swojego serca i to wydaje mi się, że bardzo mi los wynagrodził, więc też zachęcam wszystkich, żeby słuchać tego głosu serca, chociaż widzicie, no mogłem go posłuchać już w liceum i nie wiem, może po prostu... Kurde, ale nie słuchałeś tego wtedy breakoutu i tekstów Bogdana Lebla i jeszcze raz. Bo to brzmi jak breakout w ogóle, słuchaj głosu serca swego. Właśnie, wiesz, no to... i to tak wydaje się, że taka piosenka już oklepana, a tak naprawdę wciąż wspaniała i prawdziwa. I na tym polega też kunszt i talent tych, którzy piszą piosenki. Ale to znaczy, że teraz musisz się trochę też nastarać, prawda? Czy to jest tak, że po chłopach siedzisz i tylko dochodzą scenariusze kolejne, a ty mówisz, nie, oj, za bardzo ludowe, nie będę powtarzał, już to było. Raczej myślę, że to jest proces takiej aktywnej roboty. To nie jest nigdy tak, że można usiąść na wysokim fotelu i ktoś tam ci donosi zajęcia. Myślałem, że wiesz, świat hip-hopu jest trudny, ale to myślę, że to świat muzyki filmowej jest trudny. Jest po prostu bardzo trudny. Jest o opatrzony ogromną ilością koneksji i wielkich, głębokich relacji reżyser-kompozytor, rodzinnych konotacji, mnóstwo rodzinnych konotacji, bardzo zasiedziany rynek. Więc tak, bardzo trudna praca przede mną. Jest tak oczywiście, że dostaję jakieś czasami propozycje, chociaż było też tak śmiesznie, że jak walczyliśmy tego Oscara, to ten mój publicysta mówi do mnie, ty wiesz, że ty nie chcesz dostać Oscara. Ja mówię, jak ty nie chcesz dostać Oscara? Oczywiście, że chcesz dostać Oscara. Nie, ty nie chcesz dostać Oscara. Ja mówię, dlaczego nie chcesz dostać Oscara? No bo nie byś miał roboty, nie? Może nominacje okej, ale Oscara nie. No i właśnie wytłumaczył mi też ten cały aspekt, który trochę zadziałał też w Polsce z chłopami, że jakby masz taki wielki sukces, to często nie dostajesz wczoraj kolejnej roboty, bo ludzie myślą, a on to jest pewnie nieosiągalny, a dokładnie, on to jest za drogi teraz, a on to coś. Więc wcale nie jest tak, wcale nie jest kolorowo. Myślę, że wiele osób w tym świecie filmu może myśleć też, że okej, raz mu się udało, co dalej. Ja natomiast mam takie poczucie, że całe 22 lata służyły mi po to, żeby teraz właśnie to wykonać, co wykonałem z chłopami i mam takie poczucie, że jestem przygotowany i czuję się pewniej niż kiedykolwiek wcześniej w życiu, nie? Że czuję, że jestem w stanie zrobić praktycznie muzykę do niemalże każdego filmu. Nie mówię, czy bym chciał, ale jakby, że praca z akordeonami, z folkiem, z hip-hopem, z klasyką, z jazzem, jakby daje mi teraz poczucie, którego nie miałem przez lata, bo byłem zakompleksiony. Myślałem sobie, gdzie ty muzyka filmowa? Ty nie skończyłeś Akademii Muzycznej. Patrz na, kurde, Howarda Shora, patrz na, wiesz, Johna Williamsa. Teraz jest inna era innych kompozytorów filmowych, którzy są rebeliantami, którzy robią często muzę wiesz, na jakichś padach w domu i dlatego tak jakby czuję się gotowy, ale tu jest bardzo dużo pracy. Plus oczywiście mam taki bardzo dziwne usytuowanie, w którym z jednej strony zrobiłem tylko praktycznie jeden film, więc nie mam w ogóle portfolio i muszę bardzo jeszcze wiele razy pewnie udowodnić, że potrafię to robić, a z drugiej strony też ten jeden film, co teraz nawet w Cannes poczułem, tak sobie pomyślałem, z jednej strony właśnie jesteś w sumie nikim tutaj w ogóle całkowicie, a z drugiej strony też było dużo sytuacji, w których ludzie, a look, w ogóle peasants, w ogóle zarąbiście, nie? Że w ogóle znali ten soundtrack, znali ten film i że w ogóle popatrzyłem na wiele filmów w Cannes, które tam walczą i tak dalej, nawet nie mają szansy na dystrybucję światową, a jednak chłopi mieli tą dystrybucję światową dzięki Vincentowi, byli w kinach w Argentynie, w Stanach i to jest w ogóle, to jest taka bardzo trudna, dziwna sytuacja, w której trzeba, wiesz, wybalansować, odnaleźć się, potrafić mieć w sobie nadal pokorę, a z drugiej strony pewnego rodzaju pewność siebie, także trzymam, są pewne tematy, kciuki, są projekty, coś nadchodzi, wiesz, na razie jestem, no, w wielu rozmowach. Przede wszystkim teraz zamykamy pewne rzeczy, które też przyszły jakoś tak w takim szale, bo robimy wielki koncert w Japonii, o którym będziemy mówić dopiero w przyszłym roku, bo go w Polsce dopiero będziemy wprowadzać w przyszłym roku. Pracujemy z Polskim Radiem też nad nową identyfikacją dla Jedynki. Pracujemy nad Brasłód. Właśnie chciałam na zakończenie poprosić, żebyś zaprosił na Brasłód na koncerty Wśród Drzew. Tak, więc dużo się dzieje, ale właśnie cel mój jest taki, żeby po prostu pracować, głównie się skupić teraz wyłącznie na Brasłód i na filmie i to już jest wystarczająco też dużo, bo trzeba powiedzieć właśnie kolejną rzecz, że Brasłód był malutkim festiwalem i teraz pytasz o to pożegnanie z mikrofonem, to też jest Brasłód. Brasłód był, wiesz, małym festiwalem na 800, tam 600 osób, teraz stał się festiwalem już prawie na 5-6 tysięcy, gdzie mamy już dwa miasta, może będzie trzecie, bo chcielibyśmy Brasłódem połączyć, po prostu tworzyć taki festiwal miejsko-wiejski, taki na pograniczu Kaszub i Bałtyku, tworzyć serię pięknych koncertów w Otulinie Trójmiejskiej, w tym roku Gdynia i Sopot 25-26 lipca, w Gdyni elektronika z folkiem, ale w ogóle elektronika też z ludzkim głosem, WFX, Carpetman, Essex, Wianek, a w Sopocie takie bardziej eleganckie koncerty chill-hopowe, trip-hopowe z orkiestrą symfoniczną, mój koncert Pożegnanie z mikrofonem z PFK Sopot cudowną i Morciba oraz jazzanowa berlińska, a ja jeszcze tylko dodam, że też właśnie ogłaszamy, że w koncercie moim pojawi się też Michał Urbaniak. Taka znowu fajna koneksja po latach. Także zapraszam serdecznie na ten festiwal. Mam nadzieję, będzie rósł jak nasze kolejne dziecko. Zdrowe. Bardzo ci dziękuję za nasze spotkanie w Trójce. Luke, a.k.a. Łukasz Rostkowski, był naszym gościem. Do zobaczenia i do usłyszenia gdzieś na szlaku. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Mój